ที่ยงแล้วก็อัตตาความจริงกายเนี่ยนะกายเนี่ยเมื่อใดมันก็เป็นของไม่งามแต่สัตว์ทั้งหลายดำรงอยู่ในดำรงอยู่อย่างวิปริตสำคัญผิดในกายนั้นว่างามพระพุทธเจ้าก็แสดงสติปัฏฐานข้อที่หนึ่งสำหรับสัตว์เหล่านั้นเพื่อให้ละสุภวิปลาสที่เห็นว่ากายทั้งที่มันไม่งามก็สำคัญว่าเป็นของงามเนี่ยนะก็เพราะเข้าใจผิดเขาเรียกว่าดำรงอยู่ด้วยความวิปริตก็คือเมาตลอดเนี่ยนะเมาสำคัญว่างามก็เลยคิดว่างามทั้งที่จริงๆแล้วไม่งามเนี่ยเขาบอกโอ้ผิวก็งามเอาลอกผิวมาให้เอาไหมไม่เอาอีกนั่นเลยผมก็งามเอาก็ตัดผมก็ไม่เอาพี่ที่ท่านตัดผมมาเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็ไม่เอาอีกนั่นเลยก็คืออะไรอะไรก็ช่างเถอะขอให้มันหลุดมาจากกายนะเสียชื่อหมดเลยนะเสียหายหมดกายอะไรก็ตามที่หลุดมาจากกายนะที่นั้นเป็นที่คนรังเกียจที่สุดเลยเอาตัวเองก็ยังไม่อยากหันไปมองเลยเอาผมน้ำลายทิ้งไว้ก็ยังไม่อยากหันไปมองเลยแปลงฟันเสร็จแล้วก็บ้วนปากทิ้งไว้ก็ไม่อยากไปดูอีกนั่นแหละนะแปลงอะไรก็ช่างเถอะถ้าหลุดมาจากกายเรายังไม่ชอบเลยเนี่ยนะท่านพระองค์ก็แสดงกายานุปัสสนาไว้เพื่อจะให้ละความเมาวิปริตนี่แปลว่าแปลภาษาไทยว่าบ้าก็เลยเลิกบ้าว่างามสักทีเหมือนกันสุดแสดงเวทนาเป็นต้นเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะปกติสัตว์ทั้งหลายเนี่ยยึดถือว่าเวทนาทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นทุกข์แต่สัตว์สำคัญว่าเวทนานี้เป็นสุขพระองค์ก็เลยแสดงเวทนานุปัสสนาเพื่อให้ละความวิปริตสำคัญว่าเป็นสุขเสียเนี่ยนะก็เลยแสดงเวทนานุปัสสนาเอาไว้ปกติเนี่ยนะจิตทั้งหลายเนี่ยปกติแล้วอย่างไรจิตมันก็เป็นของไม่เที่ยงอะไรที่จะรวนเรเท่ากับใจไม่มีอีกแล้วที่มันจะเปลี่ยนไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แต่สัตว์ทั้งหลายก็สำคัญว่าใจนี่แหละมันยั่งยืนแน่นอนแน่แน่อะไรแน่บอกใจมันแน่บอกเออเหรอคุยกับลิงอะสิบอกว่าเออลิงนี่มันแน่จริงเนี่ยนะมั่นคงมากแน่นอะไรไม่ใช่หรอกนั้นความจริงแล้วจิตเนี่ยเป็นของที่ไม่เที่ยงแต่สัตว์สำคัญโดยความวิปริตคิดว่าจิตนี้เป็นของเที่ยงพระองค์ก็เลยแสดงจิตตานุปัสสนาเพื่อให้ละวิปลาสความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนคิดผิดคิดว่าจิตนี้เป็นของเที่ยงพระองค์แสดงธรรมานุปัสสนาเนี่ยนะเพราะแก้ละคลายความสำคัญว่าเป็นอัตตาสำหรับสัตว์ผู้ดำรงอยู่ด้วยความวิปริตคิดว่าธรรมทั้งหลายเป็นอัตตาพระองค์ก็เลยแสดงธรรมานุปัสสนาเพื่อให้ละอัตตสัญญาเนี่ยนะพระองค์ก็แสดงเพื่อละอัตตสัญญาละความสำคัญว่าเป็นอัตตาด้วยธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็แปลว่าแสดงสติปัฏฐาน4เพื่อละวิปลาส4แสดงกายานุปัสสนาเพื่อละสุภาวิปลาสแสดงเวทนานุปัสสนาเพื่อละสุขะวิปลาสแสดงจิตตานุปัสสนาเพื่อละนิจจวิปลาสแสดงธรรมานุปัสสนาเพื่อละอัตตวิปลาสแสดงกายานุปัสสนาเพื่อให้ดำรงอยู่ในอสุภะแสดงเวทนานุปัสสนาเพื่อให้ดำรงว่าเป็นทุกแสดงจิตตานุปัสสนาเพื่อให้ดำรงอยู่ในความเป็นของไม่เที่ยงแสดงธรรมานุปัสสนาให้ดำรงอยู่ในความเป็นอนัตตาให้รู้จักความเป็นอนัตตาของธรรมทั้งหลายก็เลยแสดงสติปัฏฐานไว้4ประการอีกนัยยะหนึ่งเนี่ยนะที่บอกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้สติปัฏฐานก็ควรเข้าใจว่าแสดงไว้4ประการไม่ยิ่งไม่หย่อนเพื่อละสุภาพวิปลาสความวิปริตว่างามสุขวิปลาสความวิปริตว่าสุขความวิปริตว่าเที่ยงความวิปริตว่าเป็นอัตตาฉันกายานุปัสสนาก็เพื่อละสุภาพวิปลาสเวทนานุปัสสนาก็เพื่อละสุขวิปลาสจิตานุปัสสนาเพื่อละนิจจวิปลาสธรรมานุปัสสนาเพื่อละอัตตวิปลาสไม่ใช่ตรัสอย่างนี้เพื่อละวิปลาสอย่างเดียวเท่านั้นยังละอย่างอื่นอีกนะละโอคะโยคะคันธะคันอาสวะคันธาอุปาทานและอคติอย่างละ4นะก็คือละอย่างละ4นั่นเองก็คือสติปัฏฐาน4ละโอคะ4สติปัฏฐาน4ละโยคะ4สติปัฏฐาน4ละอาสวะ4สติปัฏฐาน4ละคันธะ4สติปัฏฐาน4ละอุปาทาน4สติปัฏฐาน4ละอคติ4แต่ที่สำคัญการแสดงสติปัฏฐาน4เพื่อทำปริญญาในอาหาร4ประการอาหาร4ประการก็คือ นะแสดงกายานุปัสสนาเพื่อให้กําหนดรู้กับพลิงกราหารแสดงเวทนานุปัสสนาเพื่อให้กําหนดรู้ผัสสาหารแสดงจิตตานุปัสสนาเพื่อให้กําหนดรู้วิญญาณาหารแสดงธรรมานุปัสสนาเพื่อให้กําหนดรู้มโนสัญเจตนาหารเนี่ยนะงั้นการแสดงสติปัฏฐาน4เพื่อให้กําหนดรู้อาหาร4ประการทวนอีกครั้งว่าแสดงกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเพื่อให้กําหนดรู้กับพลิงกราหารแสดงเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเพื่อให้กําหนดรู้ผัสสาหารแสดงจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเพื่อให้กําหนดรู้มโนวิญญาณาหารแสดงธรรมานุปัสสนาก็เพื่อให้กําหนดรู้มโนสัญเจตนาหารอันนี้เป็นการแสดงตามเนติปกรณ์เนี่ยนะที่กล่าวมาที่บอกว่าแสดงสติปัฏฐาน4ไม่ย่อนไม่ยิ่งนะที่แสดงไว้4ประการเพื่อสำหรับพวกตัณหาจริตทิฏฐิจริตเป็นต้นเนี่ยก็เป็นการยกข้อความมาจากนัยยะเนี่ยนะทั้งอะไรนะตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตสมถญาณิกวิปัสสนาญาณิกเนี่ยเป็นการแสดงตามนันทิยาวัตตะในนันทิยาวัตตะในเพราะนันทิยาวัตตนัยมีมูลบท4ประการเนี่ยนะมีมูลบท4ประการคืออะไรนะกุศลมูล2อกุศลมูล2อกุศลมูล2ตัณหากับทิฏฐิเป็นอกุศลมูลเนี่ยนะสมถวิปัสสนาเป็นกุศลมูลก็เลยมีมูลบท4ประการเนี่ยนะมูลบท4ประการส่วนติปุคละนี่มีมูลบท6ประการใช่มั้ยแต่ก็ในนี้ไม่ยกมาแล้วก็แสดงสีหวิกิริตะในสีหวิวิกิริตะในนั้นมีมูลบท4ประการด้วยกันมีมูลบท8ประการเป็นอกุศลมูล4กุศลมูล4อกุศลมูล4ก็คือวิปลาส4นั่นเองกุศลมูล4ก็คือสติปัฏฐาน4เป็นต้นนั่นเองเนี่ยนะมันก็ข้อความที่ยกมานี่ยกมาตามนัยยะนันทิยาวัตตนัยสีหวิกิริตะอาสินันทิยาวัตนายติปุคละในสีหวิกิริตะในก็แสดงตามนัยยะต่างๆนั่นเองนี่มาดูตามมติอรรถกถาที่อธิบายตรงๆเลยฮะเนี่ยแบบถ้าไม่โยงเนติปกรณ์มาให้เมื่อยเนี่ยนะก็มาดูอรรถกถาแบบตรงๆว่าท่านกล่าวไว้4อย่างเท่านั้นนะเพราะโดยว่าสตินี่คือตัวระลึกเนี่ยตัวมันเองก็สติมันก็ระลึกทั้งนั้นแหละแล้วก็จุดมุ่งหมายโดยประมวลสู่จุดหมายเดียวกันอธิบายสติปัฏฐาน4เนี่ยนะถ้าจะเรียกว่าอย่างเดียวมันก็อย่างเดียวเพราะอะไรเพราะมันระลึกอย่างเดียวเท่านั้นน่ะตัวสตินะระลึกอย่างเดียวเท่านั้นแต่ถ้าแบ่งโดยอารมณ์ก็เป็น4ประการสตินี่เป็นสตินี่อยู่กลุ่มญาณนะอารมณ์4เป็นพวกยยะสติเป็นสิ่งที่ควรเจริญอารมณ์4เป็นสิ่งที่ควรรอบรู้เนี่ยนะบอกว่าบุคคลบางคนในโลกนี้จะเข้าใจเนื้อหาสาระได้ดีก็เพราะข้อความที่เป็นอุปมามาฟังอุปมาดูอาจจะเข้าใจรายละเอียดกับสติปัฏฐานได้ชัดเจนขึ้นอุปมาเสมือนหนึ่งว่าในพระนครที่มี4ประตูนะถ้าเมืองสมัยใหม่เนี่ยนึกอย่างนี้ไม่ออกแล้วแต่ถ้าเมืองโบราณเช่นเมืองอยุธยาเมืองโบราณเนี่ยนะอย่างเช่นเชียงใหม่เนี่ยเชียงใหม่เขามีอยู่5ประตูประตูท่าแพประตูสวนดอกประตูอะไรอีกก็มีอยู่5ประตูด้วยกันนี่อันนี้ทำไมบอกว่าทำไมต้องมีประตูที่5ไอประตูที่5นี่ก็ไว้ขนศพออกแต่ปกติถ้าเป็นเมืองปกติรวมๆเขาจะมีอยู่4ประตูเนี่ยนะประตู4ประตูใหญ่ๆเนี่ยนะ4ประตูใหญ่ๆบางทีก็เอาประตูไว้เล็กๆน้อยๆไว้ขนเอาศพออกก็มีอย่างเงี้ยแต่ว่าถือเอาประตูใหญ่เป็นหลักทีนี้เมือง4เมืองที่เมือง4ประตูเนี่ยนะพูดถึงว่าใครจะเข้าเมืองเนี่ยจะต้องเข้าประตูไหนบอกว่าคนที่มาจากทิศตะวันออกถือเอาสิ่งของที่มีหมายความว่าถือเอาสัมภาระหรือเช่นพ่อค้าขนทรัพย์มาจากทิศตะวันออกถ้าจะเข้าเมืองก็เข้ามาทางประตูทิศตะวันออกหรือพ่อค้าขนทรัพย์มาจากทิศใต้ก็เข้าประตูเมืองทางทิศใต้ขนทรัพย์มาจากทิศตะวันตกก็เข้าประตูทางทิศตะวันตกถ้าเอาทรัพย์เอาสิ่งของมาจากทิศอุดรทิศเหนือก็เข้าประตูทางทิศเหนือแล้วก็เข้าสู่ประตูอุปมาฉันใดอุปไมยก็ส่วนทราบฉันนั้น บอกว่าความจริงว่าพระนิพพานก็เหมือนศูนย์รวมคือเหมือนเปรียบเหมือนนครเปรียบเหมือนพระนครเปรียบเหมือนเมืองโลกุตระมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ก็เหมือนอะไรเหมือนประตูพระนครหลวงเหมือนประตูเมืองนะโลกุตระมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นะเพราะโลกุตระมรรคต้องมีองค์8องค์เดียวไม่ได้ต้องมีครบให้องค์8พระโยคาวจรทั้งหลายเมื่อมาด้วยอำนาจกายานุปัสสนาเรียกว่าขนแก้วแหวนเงินทองอ่ะนะพ่อค้าขนทรัพย์มาเลยขนกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน14วิธีจะไปรวมลงอยู่ที่เดียวกันคือพระนิพพานด้วยอริยมรรคเพราะว่าอย่างสมมติว่าทรัพย์คือสติปัฏฐานเนี่ยนะทั้ง14วิธีก็คือเท่ากับสินค้าชุดใหญ่ๆประมาณ14ประเภท14สินค้ากลุ่มใหญ่ก็ขนไปเลยไปที่ประตูคืออริยมรรคเข้าไปสู่เมืองคือพระนิพพานว่างั้นฉันใดสติปัฏฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน14วิธีเนี่ยนะที่เจริญแล้วก็ไปรวมลงอยู่ที่เดียวกันคือพระนิพพานตามประตูคืออริยมรรคที่เกิดด้วยอนุภาพของกายานุปัสสนาเปรียบเหมือนคนทั้งหลายหรือพ่อค้าทั้งหลายที่มาจากทิศตะวันออกถือเอาสิ่งของถือเอาทรัพย์สินเนี่ยนะทรัพย์พวกทั้งหลายที่เกิดขึ้นในทิศตะวันออกเข้าไปพระนครในทางทิศประตูตะวันออกฉะนั้นเนี่ยนะส่วนเวทนานุปัสสนาล่ะพระโยคาวจรเมื่อดำเนินทางมาทางประตูนะคือเจริญเวทนานุปัสสนาเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยวิธี9อย่างนะเวทนา9ก็ไปรวมลงอยู่ไปรวมลงสู่ที่เดียวกันคือพระนิพพานด้วยอริยมรรคที่เกิดด้วยอำนาจด้วยอนุภาพแห่งเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมือนผู้มาจากทิศใต้ถือเอาสิ่งของที่มีขึ้นจากทิศใต้แล้วก็เข้าพระนครเหมือนกันทางประตูทิศใต้ฉะนั้นเรียกว่าขนอริยทรัพย์เป็นพ่อค้าที่ไปค้าขายรวบรวมทรัพย์มาเข้าประตูแล้วก็เข้าไปในตัวเมืองฉันใดเจริญวิปัสสนาซึ่งเวทนานุปัสสนาเหมือนอริยทรัพย์เนี่ยนะขนเวทนานุปัสสนาคือทรัพย์อันนี้เข้าประตูอริยมรรคแทงตลอดพระนิพพานอย่างที่3บอกว่าพระโยคาวจรทั้งหลายเมื่อดำเนินมาทางประตูจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยวิธี16อย่างไปรวมลงที่เดียวกันคือพระนิพพานด้วยอริยมรรคที่เกิดด้วยอนุภาพของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้ง16วิธีเหมือนไปรวบรวมสินค้ามาจากที่ตะวันตกเนี่ยนะรวบรวมเสร็จรวบรวมได้สินค้าก็มาเข้าประตูคืออริยมรรคอย่างลงสู่พระนิพพานเหมือนกับเมืองฉะนั้นนะเหมือนคนที่มาจากทิศตะวันตกนะขนสิ่งของมาจากทิศตะวันตกเข้าสู่เมืองอย่างสุดท้ายบอกว่าพระโยคาวจรดำเนินมาทางประตูธรรมานุปัสสนาเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยวิธี14อย่างแล้วจะไปรวมกันที่เดียวคือพระนิพพานอ๋อใช่5อย่างนะเมื่อดำเนินมาตามประตูธรรมานุปัสสนาเจริญธรรมานุปัสสนาโดยวิธี5อย่างเรียกว่าเจริญธรรมหาเหตุปัจจัยที่จะให้สติเกิดเนี่ยนะสติสัมโพชฌงค์เหล่านี้จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อไรและอย่างไรก็ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของสติว่าเราจะเจริญสติได้ยังไงเพราะสตินี้ถือว่าเป็นกำลังใจชนิดหนึ่งในกำลัง5ประการกำลังของใจมี5ประการศรัทธาก็เป็นกำลังของใจเนี่ยมีศรัทธากำลังของใจคือวิริยะกำลังของใจคือสติกำลังของใจคือสมาธิและกำลังของใจคือปัญญาใจที่มีสติเป็นกำลังให้นี่ก็เป็นถือว่าเรี่ยวแรงมากมันถามว่าจะต้องมีเรี่ยวแรงขนาดไหนที่จะใช้สติแค่ไหนจึงจะว่ายทวนกระแสสังสารวัฏออกมาได้จะต้องมีสติขนาดไหนอันนี้ยกสติขึ้นมานะเพราะว่าการตรัสรู้ธรรมเนี่ยอินทรีย์5ต้องประชุมกันอินทรีย์เดียวบรรลุไม่ได้เนี่ยนะจะต้องศรัทธาต้องเต็มเปี่ยมบริบูรณ์สติวิริสมาธิศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะอินทรีย์5ต้องเต็มเปี่ยมและบริบูรณ์แต่ตรงนี้เนี่ยคำว่าแสดงสติปัฏฐานก็ไม่ใช่ปฏิเสธหมวดอื่นนะเพียงแต่ว่ายกอะไรขึ้นมาเป็นหัวหน้าเป็นประธานธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยยกอันไหนเป็นประธานก็ได้ทั้งนั้น ป็นเรียกว่าทุกคนมาเป็นผู้นำได้หมดเลยนะท่านบอกว่าสติปัฏฐาน4ข้อไปอินทรีย์5เนี่ยเหมือนอย่างว่าอินทรีย์ที่1คือศรัทธาอินทรีย์ที่2คือวิริยะอินทรีย์ที่3คือสติอินทรีย์ที่4คือสมาธิอินทรีย์ที่5คือปัญญาปัญญาท่านเปรียบเหมือนพระราชาอินทรีย์ที่เหลือเหมือนกับเศรษฐีบุตรเนี่ยนะหรือเหมือนมหาเศรษฐีอย่างนั้นเถอะทีนี้ถ้าไปในเรือนของคนที่1ก็บอกว่า4ท่านก็ไปเนี่ยนะพระราชาก็เสด็จด้วยมหาเศรษฐีอีก3ท่านก็ไปด้วยไปเรือนของมหาเศรษฐีท่านที่1เนี่ยนะมันทุกอย่างก็อันนี้บ้านคนที่1คนที่1ก็เป็นประธานไปพระราชาก็ประทับแต่ก็ไม่ได้เป็นใหญ่ในบ้านนั้นแต่ก็ไปด้วยกันนะอินทรีย์ที่2เป็นต้นก็ในยะเดียวกันเนี่ยนะก็เข้าไปทีละพวกเป็นพวกก็เป็นคณะเพราะเป็นเพื่อนสนิทกันมากเนี่ยนะเป็นเพื่อนรักกันแต่อยู่คนละตำแหน่งอยู่คนละฐานะพอเข้าไปถึงพระราชวังพระราชาก็เป็นใหญ่จริงๆพระราชาก็ใหญ่ที่สุดก็จริงแต่ก็ไม่ใช่ว่าแม้ไปก้าวก่ายสั่งคนงานในบ้านคนอื่นทั่วไปหมดก็ไม่ใช่อย่างนั้นฉันใดอินทรีย์แต่ละอย่างก็เป็นเช่นนั้นก็ต้องอนุวัตตามกันโอนตามกันเรียกว่าแต่ที่สุดต้องผนึกกำลังจึงจะเกิดการตรัสรู้การเจริญธรรมะก็จะเป็นลักษณะนั้นจะเอาอันใดอันเดียวไม่ได้นะตรัสรู้ไม่ได้สิ่งที่เป็นอย่างเดียวเท่านั้นคือพระนิพพานไม่มีสองแต่ถ้าเป็นสังขารธรรมทั้งหลายที่เป็นองค์มรรคเนี่ยต้องประชุมกันมากจะต้องรวบรวมเยอะเนี่ยนะจะต้องรวบรวมมากเหมือนกับว่าถ้าเราจะข้ามจากฝั่งหนึ่งอีกไปสู่อีกฝั่งหนึ่งถ้าจะต้องสร้างเรือใหญ่ๆเนี่ยนะไม้ชิ้นเดียวเนี่ยสร้างสำเร็จไหมบอกไม่พอหรอกเนี่ยนะถึงขนาดใช้ไม้ชิ้นเดียวก็ต้องใช้อุปกรณ์อย่างอื่นมาช่วยอีกตั้งมากมายกว่าจะสำเร็จสร้างเสร็จฉันใดผู้ที่จะข้ามไปจากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งหรืออีกในหนึ่งถ้าบอกว่าเราสร้างถนนจากฝั่งหนึ่งไปสู่อีกฝั่งหนึ่งโดยถมสร้างถนนเนี่ยถมเรียกว่าสร้างถนนจากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งถ้าสติเท่ากับเม็ดทรายเนี่ยนะสติหนึ่งเกิดหนึ่งครั้งเท่ากับเม็ดทรายเนี่ยถามว่าจะต้องมีสติขนาดไหนจึงจะสร้างมรรคสำเร็จสร้างทางสำเร็จข้ามจากฝั่งหนึ่งที่ไปสู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะต้องเอาสติไปถมเท่าไหร่ในที่ที่มันเต็มไปด้วยโคลนตมที่มันเลอะขนาดนั้นเละขนาดนั้นอ่ะจะต้องใช้เม็ดทรายใช้หินใช้กรวดขนาดไหนจึงจะไปถมถึงเป็นทางที่มันมั่นคงและแข็งแกร่งข้ามพ้นโคลนตมออกไปได้ฉันใดผู้ที่จะมีสติสัมปชัญญะข้ามกามทั้งหลายได้เนี่ยกามทั้งหลายที่เปรียบเหมือนเปลือกตมเนี่ยไม่ใช่ข้ามกันง่ายๆถ้าไม่มีสติสมบูรณ์เพียงพอจริงๆกามทั้งหลายเนี่ยโอ้ติดยิ่งกว่าอะไรอีกเนี่ยยาเสพติดเนี่ยละไม่ยากเพราะผู้ที่เลิกยาเสพติดได้เราก็ได้ยินให้ทีละพันทีละหมื่นเราก็รู้ว่าได้ยินข่าวแต่ว่าผู้ที่ข้ามจากกิเลสกามวัตถุกามได้หายากเต็มทีเนี่ยพูดถึงยุคนี้นะพูดถึงยุคนี้ไม่ใช่แบบสมัยพุทธกาลถ้าสมัยพุทธกาลก็อาศัยบุญพระพุทธเจ้ามีผู้ที่ตรัสรู้หาประมาณไม่ได้ทีนี้พิเพิ่มเติมอีกนะว่าผู้ที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะจะเจริญได้เฉพาะในพระศาสนานี้มีเฉพาะในพระศาสนานี้เท่านั้นเนี่ยนะเพราะว่าศาสนาอื่นมีสอนการเจริญสติปัฏฐานอย่างที่กล่าวไหมบอกไม่มีแม้กระทั่งว่าอ้าววงการแพทย์พยาบาลก็เรียนอนาโตมีพิจารณาอสุภะเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้พิจารณาเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดก็ไม่ได้เป็นลักษณะตามคำสอนเรียนละเอียดเส้นเลือดมีกี่เส้นเอามาเรียนหมดเส้นประสาทเส้นเอ็นเส้นกล้ามเนื้อมีกี่กลุ่มกี่ขดกระดูกมีกี่ประเภทมีกี่ชิ้นข้อต่อเชื่อมต่อยังไงลำไส้มีกี่ขดและแต่ละลำไส้มีผนังกี่ชั้นเป็นต้นก็เรียนละเอียดแลกแยะไปหมดจนประกอบสาขาวิชาชีพแต่ละอย่างได้แต่ก็ไม่ได้เรียนเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดก็เป็นประชากรที่ฆ่าตัวตายไม่ใช่น้อยเขาว่างั้นเป็นกลุ่มคนที่ฆ่าตัวตายมากพอสมควรเลยถ้าเทียบกับวงการอื่นๆเขาว่างั้นถามเพราะอะไรเพราะการศึกษาของเขาเหล่านั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเพราะการเจริญสติปัฏฐานในกายานุปัสสนาจึงมีเฉพาะในพระศาสนานี้เท่านั้นศาสนาคือในสิกขาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นส่วนภิกขเวเนี่ยนะดูก่อนภิกษุในธรรมวินัยนี้ภิกษุคือใครคือผู้ที่จะรับเอาธรรมะรับเอากุศลธรรมไปปฏิบัติเนี่ยนะภิกขุในที่นี้หมายถึงบุคคลผู้ที่จะยังข้อปฏิบัติให้ถึงพร้อมคือผู้ที่ มีข้อปฏิบัติคือการเจริญสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในสติปัฏฐานจะเป็นเทวดาเป็นมนุษย์ก็ปฏิบัติข้อปฏิบัติให้ถึงพร้อมได้ไม่จำเป็นจำกัดว่าจะต้องเป็นภิกขุภาวะอย่างเดียวเนี่ยนะจะเป็นเทวดาเป็นมนุษย์ก็เจริญสติปัฏฐานได้นกแขกเต้ายังเจริญได้นะอธิไปแต่โดยทั่วไปเนี่ยนะเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจะเรียกว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่เรียกพระภิกษุเพราะว่าพระภิกษุนี้ถือว่าเป็นผู้ประเสริฐในบริษัท4เนี่ยนะจะขึ้นต้นด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาจะขึ้นต้นภิกษุก่อนเพราะว่าเป็นผู้ประเสริฐอย่างที่2หมายถึงภิกขุโดยข้อปฏิบัติยกตัวอย่างบอกว่าภิกษุเป็นผู้ประเสริฐเหมือนอะไรที่พระองค์เรียกว่าดูก่อนเพราะว่าเมื่อภิกษุทั้งหลายปฏิบัติตามอนุสาสนีของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเนี่ยภิกษุทั้งหลายก็จะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเพราะเป็นเสมือนภาชนะรองรับอนุสาสนีทุกประการพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะพระภิกษุรับหมดแต่คารวะอาจจะรับบางเรื่องโยมจะเอาข้อนี้โยมสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษแต่พระภิกษุจะพูดอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยนะถือว่าเป็นผู้ที่เข้ามารับมรดกจากพระพุทธเจ้าทั้งหมดถือว่าจะต้องมารวบรวมสุดความรู้สุดความสามารถจะไปบอกว่าธุระไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้สอนครับไม่ได้สอนเรานี่ไม่ได้ไม่พระภิกษุจะต้องรับทั้งหมดถือว่าคือเหมือนกับว่าพระภิกษุทั้งหลายเหมือนกับบุตรที่อยู่ในบ้านเดียวกับพระพุทธเจ้าว่างั้นเถอะอยู่ในภาวะอยู่ในกลุ่มส่วนคารวะก็อยู่ตามสถานที่ของตนไปเพราะฉะนั้นพระภิกษุเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนอะไรท่านเหล่านั้นต้องรับหมดท่านจะไปบอกว่าไม่รู้ไม่ได้อย่างในพระวินัยบอกว่าฟังปาติโมกข์วันหลังเนี่ยนะฟังมาแล้ว 2-3 ครั้งวันหลังก็เกิดบอกข้าพเจ้าไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบปรับอบัติหมดนะจะทําบอกว่าไม่รู้ไม่ได้อ้างโดยประการใดๆไม่ได้อย่างเขาถ้าพูดยิ่งพูดเฉยใช้เอาไปอีกโดนอีกก็เฉยใช้อีกอะไรกันไม่ได้เพราะว่าถือว่าภิกษุเป็นผู้ประเสริฐที่สุดที่จะต้องรองรับหมายความว่าอริยทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าถ่ายเทออกมาเนี่ยพระภิกษุรับหมดนะงั้นแต่ส่วนกลุ่มอื่นๆก็รับตามสมควรคือบางคนก็บอกโอ้พระพุทธเจ้าพูดอะไรสอนอะไรต้องทำตามทั้งหมดเลยหรือทำไมไม่คิดว่าอนุสาสนีเหล่านี้มีค่ายิ่งกว่าทรัพย์ทั้งหมดในโลกนี้ล่ะบอกถ้าถามว่าเขาให้ทรัพย์เรามากขนาดนั้นถามว่าดีใจไหมนั้นพุทธพจน์พุทธธรรมสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเรียกว่าธรรมรัตนะทุกพุทธพจน์ทุกคำที่พระองค์แสดงออกมาเนี่ยถ้าเราคิดว่าเป็นอริยทรัพย์เราก็จะมีใจยินดีที่จะรับเนี่ยนะดีใจใช่ไหมอย่างที่บอกว่าอ้าวแล้วพระองค์บัญญัติพระวินัยล่ะทำตามยากจะตายอ้าวทำไมไม่คิดว่าพระวินัยแต่ละสิกขาบทเท่ากับโฉนดที่ดินบ้างเอาที่ดินเขตไหนก็ว่ากันไปจะเอาราคาเท่าไหร่ก็ว่ากันไปฉะนั้นก็จะยินดีในรักที่รักพระธรรมวินัยเหมือนกันนั่นแหละพันพระภิกษุนั้นจึงเชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดที่พระองค์ระบุถึงภิกษุนั้นเนี่ยนะทั้งที่เทวดาและมนุษย์ที่เหลือก็ระบุถึงด้วยเหมือนกันที่จริงถึงจะยกภิกษุแต่ก็หมายถึงบริษัททั้ง4รวมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหมดเหมือนกับราชศัพท์ในกิจทั้งหลายเช่นพระราชาเสด็จดำเนินพระองค์ไปพระองค์เดียวเลยหรือสมมติว่าพระราชาเสด็จราชดำเนินไปณท้องสนามหลวงเนี่ยนะพระองค์ไปพระองค์เดียวใช่ไหมมีอำมาตย์ข้าราชการพ่อค้าประชาชนไปเยอะแต่ก็เรียกอะไรเรียกราชศัพท์ยกพระราชาเป็นประธานแต่เพียงองค์เดียวว่าพระองค์เสด็จราชดำเนินเนี่ยนะบางทีก็มีกองทัพอารักขาหน้าหลังเป็นต้นก็ไม่พูดถึงแต่พูดถึงผู้ที่เป็นประธานอย่างเดียวฉันใดเวลาแสดงธรรมก็จะยกพระภิกษุขึ้นเป็นหัวหน้าเป็นประธานฉันนั้นต่อไปอีกในที่2เน้นว่าคำว่าภิกษุในที่นี้เน้นข้อปฏิบัติเน้นผู้ที่ปฏิบัติเรียกว่าเป็นภิกษุแต่ถ้าเป็นในวิสุทธิมรรคให้ความสำคัญว่าภิกษุเนี่ยนะหมายถึงผู้เห็นภายในวัฏฏะสงสารแต่ตรงนี้หมายถึงภิกษุผู้ยินดีอยู่ในข้อปฏิบัติเพราะถือเอาภิกษุภาวะด้วยข้อปฏิบัตินะอยู่ที่ว่าถ้าปฏิบัติก็เรียกว่าภิกษุเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติสติปัฏฐานดังกล่าวแล้วจะเป็นเทวดาจะเป็นมนุษย์ก็ตามก็นับว่าเป็นภิกษุก็มีอยู่ครั้งหนึ่งพระภิกษุท่านมาสนทนากันว่าสันตติมหาอมาตย์เนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งที่เป็นคารวะแต่งเครื่ององค์ทรงยศนั่นแหละแล้วก็ปรินิพพานไปเป็นพระอรหันต์ทั้งที่อยู่ในคารวะเราควรจะเรียกท่านว่าเป็นอะไรดีเป็นพระภิกษุหรือไม่เป็นภิกษุก็คนสนทนากันเนี่ยนะ เพราะท่านเป็นพระอรหันต์ปรินิพพานไปแล้วอ่ะเราจะเรียกว่าท่านเป็นภิกษุหรือเป็นอะไรเพราะแต่งเครื่ององค์เต็มยศเหมือนกษัตริย์ทุกประการแล้วก็ปรินิพพานแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยท่านเป็นเรียกอะไรดีเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสเล่าว่าผู้ที่ประดับประดาแล้วเนี่ยถึงจะแต่งองค์ทรงเครื่องเหมือนสันตติมหาอมาตย์ขนาดไหนก็ช่างเถอะถ้าหากว่าประพฤติสม่ำเสมอทางกายทางวาจาและทางใจสงบราคะโทสะโมหะฝึกด้วยฝึกหมายความว่าฝึกด้วยฝึกทางกายเรียกว่าอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตและอบรมปัญญามีคติคือเป็นไปตามอริยมรรคเข้าถึงพระนิพพานประพฤติอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8โสดาปฏิมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคเข้าเว้นจากอาทยาคือเว้นจากการลงโทษสัตว์ทั้งมวลด้วยกายวาจาและใจผู้ที่ปฏิบัติได้เช่นนี้เนี่ยนะจะเรียกพราหมณ์ก็ได้คือเรียกว่าผู้ลอยบาปหรือเรียกว่าพราหมณ์ก็ได้คือผู้ลอยบาปจะเรียกว่าเป็นสมณะเพราะผู้สงบราคะโทสะโมหะก็ได้จะเรียกว่าเป็นภิกขุก็ได้เนี่ยนะจะใช้ศัพท์อะไรก็ได้เรียกพราหมณ์ก็ได้เรียกสมณะก็ได้เรียกพระภิกษุก็ได้แล้วแต่จะเรียกเพราะอะไรเพราะเป็นผู้ที่ประพฤติธรรมสม่ำเสมอทางกายวาจาและใจสงบราคะโทสะโมหะฝึกกายฝึกวาจาฝึกจิตนะฝึกศีลสมาธิปัญญามีคติคือดำเนินไปตามอริยมรรคเข้าถึงพระนิพพานประพฤติอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เว้นจากอาทยาเว้นการลงโทษสรรพสัตว์ทั้งหลายนะพวกนี้แหละเรียกว่าพราหมณ์เรียกว่าสมณะเรียกว่าเป็นพระภิกษุเนี่ยนะอันนี้หมายถึงพระภิกษุโดยข้อปฏิบัติมันเราจะเป็นคารวะเป็นญาติเป็นโยมเป็นต้นก็ปฏิบัติอยู่ในสติปัฏฐานได้ถ้ามีความรู้ความเข้าใจในสติปัฏฐานอย่างเต็มที่แล้วให้กายวาจาใจเป็นไปกับสติปัฏฐานเนี่ยนะอย่างบางยุคบางท่านก็มีความรู้สึกว่าเป็นคารวะรู้สึกว่าจะปฏิบัติสะดวกกว่าที่จะเป็นพระภิกษุเนี่ยนะแต่ก็มาตรฐานเหล่านี้เนี่ยเฉพาะตัวนะไม่ใช่เป็นมาตรฐานโดยองค์รวมเนี่ยนะบางคนก็บอกว่าเขาเป็นคารวะเขาก็เจริญได้อยู่แล้วบางคนบอกว่าโอ้ถ้าเป็นคารวะเนี่ยมัวแต่หาทานมัวแต่หามาเลี้ยงชีพก็เลยไม่ได้ปฏิบัติอะไรเพราะมันยุ่งเหลือเกินบอกว่าเพศพระภิกษุเพราะฉะนั้นเราอย่าเอามาตรฐานเราไปให้คนอื่นอย่าเอามาตรฐานคนอื่นมาสำหรับเราเนี่ยนะเพราะก็เหมือนคนในโลกเนี่ยอยู่ในสถานที่เดียวกันไหมทำงานที่เดียวกันไหมใช้ชีวิตเหมือนกันไหมเรียนวิชาเดียวกันไหมจึงจะอยู่ในโลกได้ฉันใดผู้ที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ก็เหมือนกันที่เรียกว่าต้องรู้จักตนให้ดีเรียกว่าอัตตัญญูเนี่ยรู้จักตนเรารู้จักสภาพที่เป็นจริงของตนแล้วก็แต่ที่สำคัญที่สุดรู้จักตนก็ไม่พอต้องเข้าใจพระศาสนาเป็นอย่างดีแล้วรู้จักตนอย่างดีรู้จักพระศาสนาดีแล้วรู้ว่าเราควรจะปฏิบัติในภาวะใดเพศใดสถานที่ใดนะเรานี่จะเป็นคนรู้เรื่องของเราดีที่สุดเนี่ยนะเพราะว่าไม่มีอย่างสมัยก่อนจะมีพระพุทธเจ้าจะรู้เลยว่าใครเป็นใครดีที่สุดตอนนี้เนี่ยไม่มีใครสนใจใครเท่ากับเราสนใจเราหวังว่าคนอื่นมาเห็นใจเราอาจจะผิดหวังก็ได้เนี่ยนะถ้ายิ่งร้องเรียกให้คนอื่นสนใจเท่าไหร่คนอื่นยิ่งไม่สนใจเท่านั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็พยายามศึกษาเรียนรู้เรื่องตัวของตัวเองนะเป็นศาสนาที่บอกว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยนะศึกษาให้เข้าใจจะได้เป็นที่พึ่งของตนได้เพราะใครที่สร้างจนตัวเองมีที่พึ่งภายในได้ก็พ้นทุกข์ได้ช่วงเช้านี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนขอให้ได้เข้าถึงภาวะแห่งภิกษุทุกท่าน